stanken fra det her lokum er virkelig blevet for meget. Og der findes altså ikke mere nogen gud, der kan lave det om til et lille bed med lille kundvalder. Altså, at snakke om J.V. Martin ville være nok meget kaotisk. Det var jo simpelthen hans liv også, så det passer meget godt med, at det bliver en lidt underlig samtale, vi har her. Alle kendte ham jo. Han var jo sådan en type, man lader mærke til. Alle kendte ham simpelthen. Kunstnertypen, der var sådan lidt usøjneret og lidt langhåret og sådan. Jeg kan huske en gang, da jeg mødte Martin op i dametrus og sådan nogle, hvad hedder det, G-streng. Sådan en lørdag formiddag. Der var vild opstandelse dernede. Altså, han var en mand, der kunne gå ned efter cigaretter og så vende tilbage 14 dage efter, ikke? I en kæmpe brand, altså. Og han kunne fandme også godt male, men han drak jo altså også meget. Jamen, han var jo alkoholiseret, og det var så tydeligt. Og J.V. Martin havde jo ikke nogen gallerier, han solgte igen. De havde købt det af ham selv. Jamen, man kunne jo bare købe et billede af ham. Det var jo billigt. Og det var sådan noget med, at man kunne få et billede for 100 kroner. Og han kunne lave det i løbet af ingen tid. Nogle gange fik han jo øllen forud, eller spruten, eller hvad han nu skulle have. Fordi han skulle have sådan, han havde til mad dengang og sådan noget. Provinsbyen og så et lidt mærkelig adfærd, så har man problemerne. Så tænker de, åh nej, hvad? Altså, det er altså ham, der er mærkelig, ikke? Altså, han er infiltreret og involveret i mærkelige ting. J.V. Martin blev født i Randers i 1930 som Martin Victor Jeppesen og døde 62 år gammel i 1993. J.V. Martin var selvlært kunstner, men blev i 1962 optaget i Situationistisk Internationale, den sidste store avantgardebevægelse. I Randers var han mest kendt som den forhudlede, højt råbende boheme, der falbød sine abstrakte malerier hvor som helst og til hvem som helst. Han fik tilnavne som Drukkenbolden, Horebukken og Bombemanden. Men selv kaldte han sig Homo Ludens, det legende menneske, og admiralen for den gyldne flåde, med henvisning til sin serie collager af forgyldte plastikskibe klistret på lærred. Det her er mit portræt af den sidste avantgardist, rebellen og kunstneren J.V. Martin, og de mennesker, som kendte ham i hans hjemby Randers, hvor jeg også selv er vokset op, men som jeg ikke kunne komme hurtigt nok væk fra. Første gang, jeg hører om J.V. Martin, er for omkring 10 år siden. På det tidspunkt studerer jeg kunstteori i Aarhus. Og i weekenderne arbejder jeg i en blomsterbutik. Det viser sig, at min chef Gitte også er fra Randers, og også er meget kunstinteresseret. Hun har en stor samling billeder af en international situationist fra Randers. Og da det går op for hende, at jeg aldrig har hørt om J.V. Martin, inviterer hun mig med hjem for at vise mig sin samling. Ja, tak. Mens Gitte sætter vand over til kaffe, ser jeg mig omkring i stuen. Udover udsigten over Gudenåen, lægger jeg mærke til et stort farvestrålende maleri, der med lidt god vilje ligner et ansigt. Det er et værk, som jeg mener ligner det bord. Gøteborg. Det elsker jeg bare, det billede der. Det synes jeg bare er så pisseflot. Men de fleste billeder er stuet sammen i kælderen. Hov. Det er noget tid siden, vi har haft gang i de billeder. Ej, hvor ser jo beskidt der. Jeg skal vist lige have en klude på. Mange af dem har jo hængt på bodegaer, hvor der er blevet røget ret kraftigt og sådan noget. Ikke? Og så tænker man, en hver kunsthistoriker vil måske sende det til rensning og få det renset og lavet rigtig lækkert. Jeg tænker, jamen, hvis man er kunsthistoriker, er det også en del af historien, at det er fyldt med nikotin, er det ikke det? Så er der de her. Satanisk inferno. En irrealistisk obelisk fra 1971. Hvad står der? Artiste Pinturas. Og han bor Platanvej. Denemarkia. 8900 Randers. Ja. Denemarkia. Ikke? Ja. Så ser man sig selv som international. Ja. Og så er der det der, det var det andet, jeg fik malet. Nå. Op ved ham. Det er sådan nogle... Ej, det, der er han altså gået helt amok der. Jeg synes, det er sådan smukt. Prøv at lægge mærke til figurerne, hvordan de i... omkring kønsorganerne, der er der en forbindelse, der sker noget der. Altså de gule, bananlignende former, de har en forbindelse. Til hinanden. Ja, ja, der er sådan også nogle væsener. Der er masser af væsener, masser af masker. Prøv at se, der, der, der, der. Så er der en masse hvid forbindelsesmateriale, der kunne være hvad som helst. Ja, du tolker det som lidt spermagtigt. Ja, det vil jeg sige. Ja. Jeg tror, der er blevet spermet godt og grundigt. Og det hænger her over sengen. Ja. Nede i kælderen. Ja, mine børns. Det er det der så. Det er et andet meget spændende, for det er nemlig en collage. Og så er det nogle bogstaver fra en avis, der er klippet sammen. Mm. Hvad står der? Unser Leben ist hier und nun. Vores liv er nu og her. Det betyder nu. Det betyder nu og her. Så du har en 20, 30... Hvor mange tror du, der er? Der er fem her bagved os. Så hvis jeg har omkring 40. Ja. Inden jeg går ud i natten, stikker Gitte mig en stak DVD'er med gamle optagelser med J.V. Martin. I et tv-indslag kan jeg se ham sidde nede på havnen i færd med at spraymale et legetøjsskib. Ja, de gyldne skibe bringer jo leg og livsglæde i lasten. Ud til sterile samfundsmiljøer. Og der har jeg sådan set en hel verden at tage af. For eksempel Østjylland. Han har en slidt, men pæn jakke på. Og kasket over det lange, vildre hår. Folk de siger, at sådan noget moderne kunst, det er svært at forstå. Altså det spontane maleri. Men hvis det nu var 4-5 år i gamle, som vi var dengang, vi var børn, der kunne vi ligge på en græsplæne. Man kan bare fantasere sig til op i skyernes verden og i ens egen hjerne, hvad det er. Derovre ligger for eksempel Søvs og Sover lige i øjeblikket over i skyerne der. Og sådan er der så mange ting, der gør sig gældende. Så abstrakt kunst er ikke noget som helst stort problem for folk, der har bevaret deres fantasi. Og det er der, jeg vil sætte min gyldne flåde ind. Og jeg bliver aldrig voksen, fordi når jeg mener, at det, som jeg siger, at jeg så livsglæden og legen i mennesker i sterile miljøer med den gyldne flåde, så kan jeg ikke tillade mig selv at blive voksen. Jeg kan ikke rigtig få det til at hænge sammen. At den mand, der sidder på molen i Randers med en spraydåse i hånden, også er en del af inderkredsen i Situationistisk Internationale. Den kunstbevægelse, som var en del af ungdomsoprøret i 68, som lavede ravage på de bonede gulve på kunstmuseerne i hele Europa efter 2. verdenskrig, og som for alvor satte skub i diskussionen om, hvad kunsten er og skal. Jeg beslutter mig for at tage tilbage til Gitte og Randers, for at prøve at forstå, hvem denne J.V. Martin var, hvilken rolle han spillede i min hjemby, og hvordan han overhovedet er kommet ind i Gittes liv. Vil du sidde herover, så du kan se udstillingen? Eller se udsigten? Nå, ja. Vi sætter os ud på terrassen, med udsigt over å og motorvej, og med en kande hjemmelavet hyldeblomstsaft på bordet. Altså, jeg har været i 20'erne, da jeg møder ham. Jeg arbejder i min forældres blomsterforretning. De har en blomsterforretning over for banegården. Og han sidder på en trappesten nede i Storegade, og jeg vil kategorisere ham som en bums. Han ligner en hjemløs. Han har meget langt skæg og meget langt hår, der sådan nærmest går ud i et. Og han sidder med en øl, og så sætter mig bare ned ved siden af ham. Og så fortalte han nogle historier, der fuldstændig blæste mig omkuld. Han fortalte om ungdomsoprøret i 1968 i Paris. Og det J.V. Martin fortæller er, at de går på gaderne for at lave det her oprør, og så sætter de Gaulle hans tanks ind mod dem. Og han kunne fortælle om Malaga. Han fortalte mig en historie om, hvordan at han havde arbejdet for Simon Spies som rejseguide. Og så skulle de afsted på en tur, og så kommer så sidder han og snakker med Simon Spies, og de skulle afsted til Gardasøen. Og så siger Simon til J.V. Martin, ved du hvad, J.V., jeg gider simpelthen ikke til Gardasøen. Jamen, det kan jo ikke nytte noget. Hele bussen er jo fyldt med folk, der har betalt en billet, de skal til Gardasøen. Jamen, ved du hvad, jeg orker det sgu ikke, siger Simon Spies, så jeg vil altså hellere til Paris. Hvordan i alverden vil du have, at jeg skal overtale alle de her mennesker til at tage til Paris i stedet for? De har købt en tur til Gardasøen. Jamen, det må du finde ud af, siger Simon Spies så til J.V. Martin. Og så går han ind i bussen, og så siger han, der er sket det, at franken er faldet, og liren er steget. I får meget mere for pengene, hvis vi tager til Paris. Hvad siger jeg? Er I klar? Skal vi tage til Paris? Ja, sagde folk. Og så tog de alle sammen til Paris i stedet for. Altså, så kunne jeg sidde på den trappesten og høre sådan en historie. Det er sgu da sjovt. Det var da fedt at høre sådan ting. Og jeg kan huske, at der kommer nogle fyre gående forbi i Storegade og siger, at du gider at sidde og snakke med den gamle mand. Altså en ung, lyshåret steg sidder der og snakker med den hjemløse mand. Så tænker bare, ja, men herinde bagved alt det her, der bor der en kæmpe verden. For det er jo det, man har udlængsel efter, når man er en ung teenager. Man vil jo ud i verden, man vil jo se verden. Men hvis det er sådan, at man sidder på en trappesten i Randers, så kan verden jo komme til dig. På den måde. Vi er en anti-organisation. Organisation ud fra det begreb, eller ud fra den tanke, at vi ikke er interesseret i ny magt og repræsentation. Vi skal ikke, når vi har afskaffet de nye magt, eller de gamle magthavere, blive nye magthavere. Det er noget, der ligger så fjernt. Altså, jeg kommer ikke ud af et hjem, der interesserede sig for kunst overhovedet. Altså, min mor sagde tit, giv mig et billede af mine børn og mine børnebørn. Det er ægte kunst for mig, synes hun. Og jeg kunne faktisk ikke engang lide det, han lavede. Altså, det sorte, det blå, det røde. Jeg var jo, håret skulle sidde rigtigt, og make-up'en skulle sidde rigtigt, og man skulle have de høje hæle på, og læbestiften, og la la la. Jeg var mere til sådan det søde, lyserøde, bløde. Jeg havde nok en Claude Monet-plakat eller to hængende derhjemme. Ikke? Så hvorfor taler han til os, som om, at vi forstår hele den der verden? Men det gjorde han. Det var hans sprog. Det var sådan, han snakkede. Han snakkede til os almindelige mennesker, som at vi forstod hele den intellektuelle verden. Og hverdagen skal selvfølgelig være sådan, at en ny dag virkelig opleves som en ny dag. Og ikke som nu, hvor hele befolkningen er blevet holdt nede og faktisk lever en uvirkelig tilværelse, en pseudo-tilværelse. Man kan sige, at de knæpper på den forkerte side af kistelåget og får ikke nogen tilfredsstillelse i deres dagligliv. Gitte og jeg holder en pause. Men da jeg er klar til at fortsætte, har Gitte taget frakke på og står roder efter øl på terrassen. Hun vil have, at jeg skal møde cykelsmeden Claus, den mand, som ved mest om kunst i Randers. 4 røger. Ja, fordi jeg tænkte, at hvis vi skulle have en øl sammen med Claus. Det kan vi godt lide, når vi kommer ind til ham lige at sidde over en øl. Men hvis vi skal have en øl hver, så kunne det også være, at han har besøg af en, for det er jo tit, der sidder en inde i baglokalet og så snakker kunst, og så er det jo dumt ikke at tage fire med, så vedkommende også får en. Ifølge situationisterne holder det kapitalistiske samfund folk nede gennem en produktion af billeder, reklamer, slogans, jingler og brands, der skaber en falsk virkelighed, som de kalder skuespilsamfundet. Situationistiske internationale erklærer selvfølgelig, at kunsten er død. Og det er på baggrund af den pseudotilværelse, hvormed mennesket henslæber sin dagligdag og sin tilværelse i det hele taget. Kunstneren må derfor holde op med at skabe billeder, og i stedet lave provokerende situationer, der rusker op i pseudotilværelsen og afslører undertrykkelsen. Kunstneren må leve kunsten som et frit, kreativt og handlende menneske. Virkeligheden kommer først til udtryk i det øjeblik, fantasien får lov til at blive virkeliggjort, og filosofien får lov til at blive virkeliggjort. Man kan ikke lave virkeligheden om, når den ikke eksisterer. Det man skal, det er at skabe virkeligheden. Man skal skabe virkeligheden, og det kan man ved at skabe en revolutionær bevægelse, som virkelig og reelt vil virkeliggøre filosofien, som vi alle kender til. Altså dengang, da Randers Kommune bestilte den store jyske hængst, ja. Hvem var det nu, billedhuggeren var? Helen. Ja, Helen, ja. Dengang de bestilte den og fik den hest sat op, der kom J.V. Martin jo inden. Ja. Der havde han jo lavet den jyske hingst, og den havde han lavet af gamle cykler, han havde sat sammen som en performance-værk. Ja. Og sat op der, hvor hesten skulle stå. Ja. Ja. Hvis du holder dig i den her bane her, ja. Så kan du sætte og holde nogen lige der på fortovet, der holder du dig bare lige derop. Vi parkerer bag cykelbørsen, hvor Claus driver, hvad der i første øjekast ligner en værre rodebutik. Der er nok mere baglokale end værksted. Åh, jeg glæder mig sådan til at se ham. Jeg har ikke set ham i mange år. Nå! Du går bare ind i bag. Nå. Bagindgangen? Ja, ja. Her er alle kunstværkerne og cyklerne står samlet. Prøv at se her. Masser af billeder, masser af cykler. Hallo, kan man få at lære en cykel? Min cykel er punkteret. Jo, sagde den. Hej, hej. Goddag, lille Claus. Hej, hej. Hej. Hej, hej. Ja. Hvad så, Claus? Ja, hvad så der? To kolde fra kassen. Ja. Er du ikke i chok? Jo, det er. Jeg vil komme som surprise. Ja, men det var det sgu da også. Ja, er det ikke det? Det er godt, vi holder os så godt, så der, vi kan slet ikke se forskel på os. Men du har da tabt dig, Claus. Nej, jeg har det godt ske. Nå? Men ikke sådan. Du ligner dig selv fuldstændig. Heldigvis selv desværre, ikke? Ja. Åh, ja. Traditionens ro. Vi har lige siddet ude ved os og siddet og snakket lidt. Frem og tilbage, så siger jeg, men jeg tror, vi skal ind til Claus, fordi jeg synes, der var så mange, jeg havde så mange løse ender. Det er også lang tid siden, vi har set hinanden. Ja, ja. Det er da ikke min far. Jeg er jo her altid. For fanden. Men. Skål. Skål. Claus springer op og begynder at rode i bunkerne. Blandt udstillingskataloger, avisudklip, collager og malerier finder han et gammelt foto frem, der viser J.V. Martin komme kørende på en gammel herrecykel gennem Pompidou-centret i Paris, hvor han udstiller sammen med de andre internationale situationister. Så, og det har vi her. Og det er J.V., eller hvad? Det er J.V. her. Med rød butterfly. Ja. Og på cykel. Ja. Inde på Pompidou. Ja. Og der kan vi så se nogle af hans flåede billeder. Mm. Han kunne godt se lidt bedukket ud. Ja, men det har han også været. De malerier, han havde med dernede, Martin, det var dem, der brændte hernede i Slotsgade. Nå, var det bomben? Det var så, ja. Det var dem, han havde med nede på Pompidou-centret? Ja. Nå, for pokker. Det var jo en demonstration, der var mod det NATO-styrker på dansk grund. for første gang efter 2. verdenskrig, og der var så samlet et sammenrend af til stor demonstration her i byen. Og der var der ved en middag ved J.V. Martin, en af de deltagende, havde en bombe med. Det vidste J.V. Martin overhovedet ikke noget om. Som eksploderede og som raserede lejligheden. Og pludselig, så springer lortet i luften. I marts 1965 er J.V. Martin med til at arrangere en større demonstration mod en militærøvelse i Gudenådalen. J.V. Martin lader i den forbindelse et større sammenrend af unge pacifister og modstandsfolk overnatte i sit hjem. Om natten eksploderer der en bombe i den lejlighed, han deler med sin kone og to sønner. Ingen kommer noget alvorligt til, men lejligheden og J.V. Martins arkiv går op i røg. Og det er jo det, når du åbner dine arme for alle mulige slags mennesker, så kan der jo komme en ind med plastiksprængstof. Det kan du jo aldrig lige vide. Og rygterne gik jo, at det var Martin, der havde sat ild til det. Og det kan man jo sige uberettiget, så var der jo mange, der kaldte Martin for bombemanden. Men det var jo ikke, det var ikke helt rigtigt. I det her tilfælde var han uskyldigt. Men det var jo selvfølgelig stort. Altså, come on, i Randers, sprængstof, politi, folk udenfor, hele hytten brænder. Sprang i luften. Altså, forestil dig det i Randers, altså. Forsikringspræmien for den nedbrændte lejlighed rækker til udbetalingen på et hus. Og J.V. Martin og hans familie flytter ind i den gamle landsbyskole i Øster Tørslev, lidt uden for Randers. Og Øster Tørslev aldrig helt blev den samme efter Martin regerede derude. Her har Situationistisk Internationale sit nordeuropæiske hovedkvarter. Her redigerer Martin tidsskriftet Situationistisk Revolution. Og her huser han Asger Jorn, Gitte Borg og andre prominente medlemmer fra bevægelsen. Gitte Borg boede jo ude ved J.V. Martin ude i Øster Tørslev på et tidspunkt. Og hvis man læser hans tekster, hvis man finder ud af, hvad det er for nogle mennesker, så var de jo crazy med stor C. Og alle børnene ude i Øster Tørslev, de elskede jo J.V. Martin, ikke? Ja. Hver dag efter skoletiden, når han ellers var hjemme, så mødte alle børnene jo op. Så skulle de jo se, at han havde jo i skolestuen, han boede på den gamle skole der. Der havde han sådan en guldfisk til at gå, og den fodrede han med hele franskbrød. Så de stod og bøgens børn der og skulle se, når J.V. han skulle fodre fisken. Altså, det var jo helt vildt. Det var jo et glas gulv med guldfisk under og den slags ting. Det gjorde man ikke i Øster Tørslev. De var meget avantgarde. Og her maler han billeder. Mange billeder. De var så trætte af ham i Øster Tørslev, ikke? Fordi han, når han skulle betale, så fik de jo et maleri, ikke? Ja. Og han havde jo aldrig penge. Men han var jo også typen, altså, hvis der var en taxachauffør, der kørte ham hjem, så ville han sige, at du får et maleri en gang. Han kunne godt komme 3 år efter med det maleri, men han fulgte op på det. Han kom op og afregnede. Ja, ja. Og det var jo fandme næsten betalt min, i hele Øster Tørslev, for han er, at det var det, han betalte med. Og de var så trætte af dem. De stod jo i hønsehus og garage og sådan noget. Lige indtil han så lige pludselig begyndte at koste penge, ikke? Ja. Så havde de også alle sammen været de bedste venner med ham. Men jeg havde nogen, der kom en gang om dagen for at spørge, om de kunne blive tildelt lidt Martin, ikke? Ja. Jamen, der er jo billeder nok. Ja, det er der. Ved du hvad? Jeg slog et slag på tasken og sagde, at der var i hvert fald lavet 2.000. Picasso malede 4, ikke? Men sagde du, han kunne lave originalværker lige så hurtigt, som han kunne lave? Ja, det kunne han lave hurtigt. Han kunne godt lave 40-50 stykker i løbet af en eftermiddag, ikke? Ja. Men J.V. Martin står også bag en række happenings og performances. Eller situationer, små sprækker, der skulle afsløre skuespilsamfundets rådenskab. De havde en udstilling, der hed Kunst i Randers. To store udstillingssteder til de to store kunstnere i Randers. J.V. Martin og Svend Dalsgaard. Svend Dalsgaard kom med en fantastisk flot dadaistisk udstilling, og det blev hængt op, og der var pamflet, og der var det hele. Og de kunne ikke forstå, hvorfor J.V. Martin ikke kom. Og de ventede, og de ventede, og de ventede på de der værker. Og pludselig så kommer J.V. Martin dinglende ind, som han gør til alle udstillinger, stærkt beruset, smider en legetøjsgevær, en kalasnikov, og hænger et skilt på, hvor der står, jo mere jeg knæpper, jo mere revolution, jo mere revolution, jo mere knæpper jeg. Folk, de var jo rystet. De tænkte, det her, det hører jo ingen steder hjemme. Hvad er det her for noget kunst? Det er jo ikke kunst. Det er jo, hvad bilder han sig ind? Det er jo at skide på os, rent usagt, når han kommer ind på den måde og smider den der på et kæmpe, kæmpe udstillingssted, så står der over i et hjørne en plastik gevær. Ej, nej, nej, han er altså skør, han er altså skør. Ha, ha, ha, J.V. Martin Trælland. Det var det, folk sagde. Og Randers i røven, ikke? Sådan var det. Nu skal man huske på, at knæpper, det er svensk. Og det siger man om en Kalashnikov. Det var da et meget, meget stærkt greb, man han havde der. Meget raffineret måde at udtrykke sig på, ikke? Da vi blev inviteret og født her på jordkloden, der blev vi inviteret til en leg og en livsglæde, og ikke til slavepiskeri. Og hvem fanden i dette land, for eksempel, vil fortælle mig konkret, at stavnsbåndet er ophævet? For situationisterne gælder det først og fremmest revolutionen at omstyrte kapitalen. Kunsten skal ikke længere være noget, man kan nyde i privaten. En ting, man kan købe og sælge, men noget, der kan være med til at forandre verden. Det situationistiske projekt bliver at ophæve skellet mellem kunstner og publikum, mellem hverdag og kunst, og udleve kunsten i selve livet. Vi er ikke begrænset. Det ligger i navnet situationistisk internationale, og vi er ikke interesseret i at begrænse, for vi vil lave verdens største kunstværk. Vi vil skride uden for den firkantede tavle, som vi har vores tanker om, må have lov til i det nuværende samfundssystem at lave vores tanker på. Det er, at vi vil lave verdens største skulptur. En rund jordklode, bestående af ene af levende, fantasifyldte og realiseringsmodne mennesker. Før bliver menneskeheden ikke lykkeligere. Ungdommen var jo meget fascineret af netop det her oprør, det der, lad os dog gøre op med de her konventioner og hvad der var omkring universiteterne. Så J.V. Martin skal holde et foredrag på Aarhus Universitet. Og der tager han ud og står i auditoriet på Aarhus Universitet og fortæller om det internationale situationistiske projekt. Og folk rejser sig op og klapper helt vildt af ham, når han fortæller om den her historie. Hvor efter at han hejler, og der bliver stille, og han siger, venner, kammerater, der er ikke langt fra det ene til det andet. Det er det der med, at de er så fascinerede og fuldstændig blown away over, hvad fantastisk international situationisme var med det oprør og ungdomsoprør. Men den ene bevægelse kan jo være lige så fascistisk på en måde, som den anden, ville han bare lige påpege. Hej. Nej, jeg ved det ikke. Den ene anekdote har taget den næste, og jeg er så småt ved at miste orienteringen. Jeg vil egentlig gerne vide, hvem det er, jeg sidder hos. I en cykelkælder fyldt med malerier og med en øl i hånden. Ja, vil du ikke bare lige præsentere dig selv og hvor vi er? Ja, det er en blandet landhandel, vil vi sige her i provinsen. Jeg har faktisk første del af en jurastudium, og jeg har en art klæbehjerne, så det passer jo meget fint. Og så min fodboldtræner, han manglede en herinde til at hjælpe sig med at lage nogle cykler, og så gik jeg ind, og så er jeg så god her siden. Og jo, i princippet ikke være ude af forretningen. At når jeg går hjem og sover. Ja, det er jo så siden starten af 60'erne. Men jeg har så altid haft billeder, og så er det så bredt til billederne. Altså herinde blad, der er der blandt andet nogle hylder med reservedel, som vi slet kan komme ind til. Så der er visse størrelser slanger, jeg må blive udsolgt i, fordi jeg simpelthen ikke kom derind. Så altså, efter jeg fik butikken her, der kom han sommetider ind, Martin, Og så er der mange, der siger, at når man nu kender ham, så kunne man få nogle billige malerier, men jeg vil altid give en højeste pris for Martin. Du er nok den, der har betalt. Ja, jeg er sgu den eneste, altså, fordi man, og det var jo fordi, han var ikke særlig. Han var ikke særlig regnet. Det var han ikke. Kan du sådan huske første gang, du mødte ham? Altså, jeg har jo kendt ham også som, eller i hvert fald hørt om ham fra før, han besluttede sig til at blive kunstner. Han havde nok været kunstner hele vejen igennem. Hvad var det ved ham, der var dragende? Jamen, det var jo for det første denne væren sig selv, ikke? Han var jo fuldstændig, lige meget hvor han kom, så var han jo det midtpunkt. Han var manden, der bemægtigede sig et hvilket som helst rum. Lige meget om det var et cykelværksted, eller det var et kunstmuseum, eller et galleri. Det var altid Martin, der var hovedpersonen. En udstilling, hvor Martin var gæst, det kunne meget, meget tit være en udstilling. I udstillingen, hvor Martin lige, han kunne godt finde på lige pludselig at stige op på en stol og deklamere digte. For der var altid liv og glade dage, når Martin var i byen. Og så kunne han jo drikke flere bajer end alle os andre til sammen. Jeg savner Claus, de gamle røver. Hvad hedder det? Ivan sidder nede på borgen. Skal vi gå ned og få en bajer nede ved ham? Nej, jeg skal ikke. Du kan ikke lukke butikken, du har for travlt. Nej, jeg nok siger, kan jo risikere at komme en kunde. Ja, jeg kan jo risikere at komme en kunde. Nu sidder der hele dagen. Der kommer nogle enkelte forrædere, ja. Ja, nogle forrædere. Gitte spilder ikke tiden. Hendes gamle ven Ivan, som nok har byens største samling JV Martin-malerier, sidder nede på borgen. En af mine gamle stamcaféer. Vi har mødt ham hernede. Så kan du lige interviewe ham. Og inden jeg får set mig om, har hun allerede legnet endnu et interview op. Sådan, Gitte. Ikke? Ja. Vi er en business. Jamen, hold da op. Så har du den i kassen også, Solana. Vi finder Ivan uden for caféen, hvor han sidder sammen med en håndfuld venner med hundetæpper over benene og får en øl i solen. Har du lært et arrangement? Ja. Så vidste du, at I var to. Det kæft, skulle være hvidhåret. Ja, ikke råd. Nej, det blev ikke råd. Ja, jeg vil gerne have et glas hvidvin. Hvad med dig? Et kaffe. Jeg køber bil. Kunne vi få noget solskin? Det er dejligt, har man. Ivan købte sit første JV Martin-maleri for mere end 40 år siden. Og han har stadig ikke stoppet med at anskaffe sig værker. Men du begyndte bare at købe til selv at have noget hængende? Ja, for jeg havde ingen penge dengang. Så jeg skulle købe noget, der var billigt. Så simpelt var det. Men du kunne bare have købt en plakat eller et eller andet? Det skulle ikke være noget ordentligt. Nej, det skulle være noget, der var malet. Det skulle være oliemaleri. Ivan, var der ikke noget med, at du købte det her op til nytårsaften? Eller var det noget med, eller var juleaften, at skulle bruge nogle penge? Var der ikke noget med det? Nej, der var en gang. Ringede han til mig en søndag morgen. Jeg er jo knap nok stået op, så siger han, Ivan, jeg skal lige låne 1000 kroner af dig. 1000 kroner, så kan jeg lige så godt give dig den, siger jeg så. Sim, det må du gerne. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil have to malerier. Så siger han, det er jo, det får du. Hvornår kommer du? Jamen, jeg kan komme i løbet af et kvarter. Så siger han, det er fint, men tag lige en halv flaske snaps med og sådan nogle bajer. Jamen, det skulle jeg nok. Jeg kom derop med en halv flaske snaps og nogle bajer. Og så siger han til mig, jeg skal afsted klokken 12. Og så skal jeg ud til flyvepladsen med flyveren til London. For derovre er der en udstilling med mig. Nå. Fint nok, siger jeg så. Så da klokken er over 11, da hun stadig ikke begyndte at male de her malerier, siger jeg, du får altså ikke den tus, medmindre jeg får de her malerier. Jamen, det var fint. Jeg gik et kvarter mere. Og så gik jeg nu på altanen. Der er en sådan nogle, hvad kalder det, stafilé, eller hvad fanden det er. Sådan. Og så tog han noget maling. Noget sort sådan. Og noget rødt sådan, og noget gult sådan, og så videre. Det tog ham nok 20 minutter, så jeg tog flotte malerier, og han fik sine 1000 kroner og tog til London. Og jeg kan sige at de var gode. De var sådan, cirkulære, og de var vanvittigt flot. Hvorfor tror du ikke, at han blev accepteret i Randers som kunstner? Jamen det er... Det kunne ikke passe, at den mand, man så her gå på gaden, og i mere eller mindre det arrangerede tilstand, at han kunne være kunstner. Altså, det kunne man ikke. Og kalde ham kunstner, tror jeg ikke. Der var mange af dem, der ville. Byens bedre borgerskab, de betragtede ham nærmest som en, ja, som en omvandrende, jeg vil ikke sige vittighed, men han var ikke vældigt. Det var han ikke. Men han havde humor, og virker det, ja, som om? Ja, det havde han. Og det er jo meget sjældent at møde det i kunsten. Ikke? Jeg plejer at sige, at humor er jo forbudt. Det er jævnt hen forbudt alle steder, men allermest i kunsten. Det skal sgu helst være de strikkende lille fingre, ikke? Og de vippende hæle. Gittes fascination af J.V. Martin får hende til at søge ind på kunsthistorie som 40-årig. Her går hendes bachelorprojekt netop ud på at prøve at forstå J.V. Martins rolle i det situationistiske projekt ved at opsøge mange af dem, som har erhvervet sig hans billeder gennem tiden. Og der finder jeg virkelig ud af, hvor mange værker, der hænger rundt om i Randers. Og jamen, nogle gange så trillede tårerne ned ad kinderne på mig, for jeg synes simpelthen, det var så fantastisk at komme rundt i de her hjem, og så snakke med folk om deres oplevelser omkring ham. Om det kan da godt være, at han har solgt et værk for en øl, men værket hænger ude ved almindelige mennesker i Randers og omegn. Så det enkle svar på, hvorfor jeg aldrig har stødt på J.V. Martins billeder på Randers Kunstmuseum, er, at de ingen har. De hænger i stedet i folks private hjem, eller står gemt væk i kældre, på lofter og i hønsehuse. Og da byens museum engang i 80'erne endelig indvilger i at præsentere en stor udstilling af J.V. Martin, drikker han pengene op, uden at levere de lovede værker, for slet ikke at tale om den bog, han skulle færdiggøre. Men altså, det der er ved de internationale situationister, var jo, at de ville ud af kunstinstitutionen. De ville ikke ind i museumsrummet. Det var vigtigt for dem, at de ikke kom det. Så det vil sige, at dengang der var den udstilling med Finn Termann nede på Randers Kunstmuseum i Tidernes Morgen med J.V. Martin, så bliver Finn Termann sur på ham, ikke? Fordi han møder jo op i en orkan, blæser. Fuldstændig dinglende og useriøs. Ja, men det er jo det, der er en del af projektet. De jo alle sammen ville ikke den kunstinstitution, så hvis det var sådan, at kunstinstitutionen ville dem, så skulle de dele med nok yde modstand. Altså, jeg har jo et udtryk, der siger, at kunst er lavet for cykelsmede. Kunst er lavet for ganske, ganske almindelige mennesker. Og hvis det skal noget, så skal det være helt ned på jorden. Eller så må det godt være, som når man går ind ad døren her, der er lige et skrint ned. Ja, ned til for kunst. Den skal ned til os. Den skal ned til os. Almindelige mennesker. Alle dem, der modtog det værk, lad os sige for en Kasper Beyer, de havde da intet begreb om, at det var de internationale situationister, der lige pludselig røg op over sofastykker. Vel? Jamen, det var ligegyldigt. Det var ligegyldigt, om folk ligesom forstod det internationale situationistiske projekt. På et tidspunkt vil de erfare det, siger han. Da vi er modstandere af det passive tilskuersamfund, som det udvikler sig i dag, så går vi ind på dets modsætning, der siger aktive deltagere. Og enhver klumpet forestilling i vores tekster og vores teorier i vores tidsskrifter, situationistiske revolutioner, situationistiske internationale osv., vi synes bedre om det menneske, der vil tørre sin røv i det, end den, der bare sætter det hen i sin reol og siger, nå, nu har jeg læst det. Men altså, den indstilling til livet, som han havde, var jo, ja, man kan ikke sige et forbillede for os, men at der var jo et oprør i hele hans liv, altså, at han kunne ikke lide de der faste rammer, som han blev sat ind i. Og der må man jo sige, dem har han jo inden for, ja, både sit normale arbejdsliv, men også sin, kan man sige, sin ægteskabelige forhold. Han har forsøgt at springe de rammer, og lad mig sige det med stor succes. Men man skal ikke leve andres liv, og det gjorde han jo i hvert fald ikke. Og han var jo gift 4 gange. Alle mennesker har så satans travlt, men med hvad, ikke? Jeg siger, tag nu der for helvede lidt med ro. Mm. At det vil sige, altså, som er så moderne i dag, det er jo, alle folk bliver så uniforme, ikke? De kigger lige rundt og ser, hvordan, ja, vi skal helst være lykkelig gift og have 2 børn, ikke? En af hver, og 6 biler, og er verdens ting. Og vi skal passe på, det er det korte liv, at vi har lidt skæg. Det skal vi. Ja. Men han var situationist. Den ene, som ikke blev ekskluderet, ud over Gitte Bohr selv, som jo startede situationismen, det var J.V. Martin. Og da han endelig ophævede situationisterne, det Bohr, så skrev han til en ven, ja, nu har jeg opløst det fuldstændig, men jeg tror ikke, at Martin i Randers, han er fundet ud af det. Han fortsætter. Han er situationist. Og hvad vil det sige at være situationist? Jamen, det kan ikke forklares. Og kan man ikke forstå det ved at høre ordet, så har man et problem. Men det tror jeg ikke, det vil genere Martin. Føler du forstår det? Nej. Så, jo, men jeg tror jo, rent følelsesmæssigt kan jeg godt forstå det. I hele tiden kommer der bøger om situationisterne, som forstår og forklarer det. Men jeg tror, det er bedre, at man gør som Martin, og tager og være det, og kører det på nogle følelser frem for nogle forklaringer og forstand. Det lyder mærkeligt, men vi skal til at tage den lidt med ro. Og det vil så også sige, at vi skal modsat, så skal vi til at gå til en igen. Så vi skal have nogle paradokser med her. Og så var der en anden gang. Han solgte nogle malerier til i skolen ude hos Tørslev. Og det var sådan nogle med sådan en tyk lag maling på. Og de var jo glade for dem derude i skolen. Så gik der nogle år. Så begyndte det her maling at kravle rundt. Og det var så fordi, at han havde kommet ost under neden. Så det var blevet intimider. Og så kom skoleinspektøren jo, ringede jo, for at fortælle om de her malerier, der var blevet levende. Og intimider, ikke? Og så kommer J.V. Martin, du kigger på de malerier, og han siger bare, jamen, kan du ikke se, hvor levende de er? Og det var jo også rigtigt. Han var medlem af det der sionistisk internationale. Ja, det var nemlig. Og tur til, Jeg kommer sgu herover, gamle Hugo. Jeg begynder at føle, at jeg er ved at miste grebet om mit portræt. Kom her. Og Gitte, min hovedkilde, er ikke til at styre, og begynder at være den, der stiller spørgsmålene. Det er Radio 24. Vi snakker om J.V. Martin. Nå, du er da min gode ven i øvrigt. Ja, J.V. Ja, helt. Der, hvor jeg kan huske dig, det var, at du var jo bare altid bartender. Ja, stadigvæk. Og det er jo... Jeg kendte ham helt tilbage fra Don Quixote. Der kom han jo. Og du har selv og hernede på Kirketorvet og Slot Svinestue, det hed det dengang. Hvad fanden er det hedder nu? Downtown. Men ved du hvad? Der var jeg 21 år. Ligesom at være gift. Ja. Og så på Santana, som jeg havde i 82, og Queens Pop, og her på Borgen. Og... Jamen, jeg har sgu mange malerier, eller ikke malerier, skillerier vil jeg sige. Jeg ved Martin, han er sådan en tisvaring. Så mødte jeg ham for mig da. Så siger han, Iben, jeg skal en tur til Kolding. Vil du med? Og vi kører til Kolding. Ja, men jeg ved ikke, hvad det forestiller, men jeg kan godt lide farvesammensætningen. Og så tænker jeg, vi skulle tage min jakke af, så var han klister til. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan tolke, hvad de skal lide. For de her malerier, de er jo sat. De er jo lige lavet jo. Det er nok underfældig, hvis det er sammen. Jeg måtte rette for de der malerier. Og min jakke, den blev ødelagt. Jeg kan huske den mange nede i Slotcenterskår, der havde han sådan en chance med Uno Larsson. Og der mødte Martin op i dametrus, og så nogle, hvad hedder det, G-streng. Sådan en lørdag formiddag. Der var vild opstandelse dernede. Så skulle de male om kamp, tror jeg nok. Jeg så det ikke selv. Jeg kunne godt se, at ses. Men lige i hans hånd, så var der jo en udstilling for, hvad det er, 10 år siden, nede på Kunstmuseet. Det er ved at være sent. Gitte, Ivan, Hugo og de andre sidder stadig rundt om det samme cafébord og fortsætter anekdoterne om den kunstner, der, selvom han på mange måder var langt større end byen, tillod ham, insisterede på at blive ved med at være netop her i 8900 Randers. Så. Man bliver da så accepteret, at der er jo en vej opkaldt efter ham. Der er en plads. Og en plads, ja. Der er lige Martins plads. Ja. Så han blev jo anerkendt til sidst. Men hvis du bruge en overskrift, så kan du bare sige, at livet er lidt kedeligere, uden vi har jøjet ved blandt os. Det må man sige. Vi savner ham. Ja, det gør vi. Det var kraftedeme skæg. Begejstringen, ikke? Ja. Det må man sgu sige, ikke? Det var der. Den kommer igen. Ja, ja, men det gør den da. Ja. Men der er ingen tvivl om, på et tidspunkt, så brænder han igen. Det er mig, der overbevist om. Det er med de internationale situationister, ligesom med en radiokanal. Den popper op en gang imellem, når man drejer på frekvensen. J.V. Martin er udødelig. Ja. Han giver den lige en ekstra chance. Ja, men der er jo et liv efter fødsel. Jamen det er der, ja. Det er da godt, de er spredt ude omkring i verden, fordi hvis jeg havde mad sammen hængende hjemme på min vægge, hvad jeg altså ikke har, så er det jo meget morsomt, at de hænger rundt omkring i verden, ja. Og jeg kan godt lide det. Det vil sige, at der er nogen, der bryder sig om mine billeder, og det gør jo også mig stærk.